Nou, het zijn mij benieuwd met een keukentje van jou. Tja, die van mij heeft natuurlijk automatische gasterkoppeling bedreigend overkoken en een volledig zelfinstellende afzuigkapstand tegen overmatige bakluchtjes en... Gossie! Opnieuw verbazing bij het zien van een keuken van ANWK keukenspecialist De Boer. De Boer Keukens, 3 jaar garantie op de installatie en op maat gemaakt. Kom, kijk en oordeel zelf. De Boer Keukens, Lageweg 18 tegenover Horen 80 langs de Provinciale Weg. Of bel voor meer informatie 02290 14102. De Boer Keukens, ook voor zeer praktische hang- en legkasten.